Βήμα FM, συνεχίσουμε με μουσική και τραγούδια από ταινίες που αγαπήσαμε, αλλά και από ταινίες που ίσως έχουμε ξεχάσει. Είχαν τρελαθεί όλοι τότε με την ταινία. Σας τη θυμίσαμε μετά από 29 χρόνια. Το 1985 η ταινία αυτή είχε χαλάσει κόσμο, όχι μόνο στη Γαλλία, όπου είναι μία από τις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών για τους Γάλλους, με πάνω από 3.800.000 εισιτήρια τότε, αλλά ήταν και υποψήφια για Όσκαρ ξένης ταινίας το 86, είχε πάρει και τα Σέζαρ, το βραβείο Σέζαρ το... τη χρονιά εκείνη. Σας θυμίσα λοιπόν τη μουσική από την ταινία Betty Blue, που ήταν μια από τις αγαπημένες ταινίες πολλών στην χώρα μας. Ιδιαίτερα μια αγαπημένη ταινία για γυναίκες ήταν τότε, το Betty Blue. Η μουσική ενός συνθέτη που μας χάρισε πάρα πολλές υπέροχες μουσικές κινηματογραφικές, από το Λίβανο, ο Γκάμπριελ Γιαρέντ είχε γράψει τη μουσική της ταινίας αυτής. Από το Betty Blue πάμε τώρα στο απέραντο γαλάζιο, The Big Blue. Η μουσική είναι του Eric Serra, γυρισμένη στη χώρα μας. Μα πού αλλού θα γυριζόταν, απέραντο γαλάζιο? Ήταν ταινία του Luc Besson. ...1988... Thank you. Έρικ Σερά, μουσική από την ταινία του Λικ Μπεσόν, «Απέραντο γαλάζιο». Φεύγουμε από αυτήν την εποχή. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι και θα πάμε σε ταινία του 1954 μετά. Φεύγουμε από τη δεκαετία του 80, πάμε στο 1954 και μετά θα επιστρέψουμε στο 2014 για να ακούσουμε δύο τραγούδια από καινούργια ταινία. 54. Ένα western που είχε χαλάσει κόσμο τότε με την μοναδική Joan Crawford. Το τραγούδι έλεγε «Η Peggy Lee». Η ταινία ήταν του Nicholas Ray. Guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. Johnny Guitar, what if you go, what if you stay, I love you, what if you're cruel, you can be kind, I know. Johnny Guitar με την Peggy Lee από την ομώνυμη ταινία του 14. Όχι 14, είναι τώρα, του 54. Τώρα πάμε στο 14. 2014. Λοιπόν, η ταινία λέγεται Wish I Was Here. Δεν βλέπω να έχει προγραμματιστεί ακόμα για τη χώρα μας. Μπορεί με τη νέα χρονιά να τη δούμε. Τον άλλο μήνα ή τέλος αυτού του μήνα βγαίνει στην Αγγλία. Αμερικάνικη ταινία του σκηνοθέτη και ηθοποιού Ζακ Μπραφ, που είχε κάνει και άλλα πράγματα για τον κινηματογράφο. Ιδιαίτερα θα σας θυμίσω το 2004 μία ξεχωριστή ταινία που λεγόταν Garden State με την Natalie Portman πριν πάρει το Όσκαρ. Ο τύπος λοιπόν αυτός, ο Ζακ Μπραφ, κάνει και πάρα πολλά σπουδαία soundtrack στις ταινίες του. Έτσι όπως εκείνο το soundtrack της ταινίας Garden State είχε πάρει τον τίτλο του καλύτερου soundtrack της χρονιάς 2004, έτσι και τώρα έχει διαλέξει μερικά, γιατί πιστεύω το ίδιος είναι ανακατεμένος στην επιλογή των κομματιών, όπως ο Ταραντίνο και διάφοροι άλλοι σκηνοθέτες, ο Σκορσέζε. Έχει διαλέξει λοιπόν μια σειρά από πολύ καλά κομμάτια καινούρια. Ακούμε δύο τραγούδια από το film Wish I Was Here που παίζει η Kate Hudson μεταξύ άλλων. Πρώτα το συγκρότημα των Sins και το So Now What. Since Λοιπόν, αυτή ήταν η Sins. Φαίνεται είναι αγαπημένο συγκρότημα του σκηνοθέτη, γιατί σας θυμίζω ότι στο Garden State, σε κάποια σκηνή, από εκεί έγιναν οι Sins πριν 10 χρόνια. Σε κάποια στιγμή λέει ο πρωταγωνιστής στη Natalie Portman, άκουσε αυτό το συγκρότημα, άκουγε κάτι, άκουσε το, θα σου αλλάξει τη ζωή. Από τότε λοιπόν το συγκρότημα έγινε διάσημο περισσότερο. Έτσι λοιπόν τους έχει και στο νέο άλμπουμ με το soundtrack. Βγαίνουν soundtrack μόνο που δεν βγαίνουν στην Ελλάδα. Το soundtrack αυτό έχει βγει έξω από την Sony. Θα ακούσουμε τώρα μια άλλη επιλογή του σκηνοθέτη Ζακ Μπραφ για την ταινία Wish I Was Here, που μάλλον θα τη δούμε στη νέα χρονιά, όπου έχει βάλει, πριν γίνει ακόμα γνωστό στην Αμερική, τον Hozier, που αυτή την εβδομάδα ο Hozier είναι μέσα στα 10 πρώτα άλμπουμ των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ακούτε εδώ σε αυτή την εκπομπή, εδώ και μήνες. Hozier και Cherry Wine από το soundtrack της ταινίας Wish I Was Here. Ένας από τους πολύ καλούς νέους Ιρλανδούς τραγουδοποιούς. Ακούσαμε δύο τραγούδια από την ταινία Wish I Was Here. Ήταν η Sins και αυτός εδώ που μόλις τελείωσε, ο Hozier στο Cherry Wine. Πάμε τώρα σε μια ταινία που παίχτηκε την περασμένη εβδομάδα. Είναι από τις ταινίες που τις προτείνουμε να τις δείτε, γιατί εντάξει έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι το film The Drop. Παίζεται εδώ με το τίτλο «Η Συγκάλυψη». Είναι η τελευταία ταινία του James Gandolfini, αυτού του μοναδικού ηθοποιού που έφυγε τόσο πρόωρα, αλλά είναι και η καινούργια ταινία ενός συνεχώς ανερχόμενου Βρετανού ηθοποιού, του Tom Hardy. Αυτός είναι που έπαιξε στο Lock, ξέρετε εκείνο όπου οδηγούσε όλη η ταινία, είναι βασισμένη απάνω του, και έκανε και έναν χαρακτήρα καταπληκτικό στο φιλμ του 12, Dark Knight Rises. Εδώ λοιπόν η ταινία είναι απάνω του, στον Tom Hardy, και ένα από τα τραγούδια στην ταινία «Η Συγκάλυψη» είναι τον Clash, το Know Your Rights. This is a public service announcement with guitar. Θυμηθήκαμε τους Clash από ταινία «Σημερινή», ακούγονται με το συγκεκριμένο τραγούδι στην ταινία «Η Συγκάλυψη». Εσείς μας θυμήσατε να παίξουμε τις τρεις ταινίες, ήταν το άσπρο, το μπλε και το κόκκινο. Ήδη έχουμε παρουσιάσει τη μουσική από το μπλε και το κόκκινο, όχι, από το μπλε και το άσπρο, γιατί τώρα θα ακούσουμε από την τριλογία αυτή του Κισλόφσκι. Το θέμα, το αρχικό θέμα της ταινίας «Κόκκινο». Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, schody, korytarze, na których mogli się od dawna mijać? Chciałbym ich zapytać, czy nie pamiętają, może w drzwiach obrotowych, kiedyś twarzą w twarz, jakieś, przepraszam, w ścisku, głos, pomyłka w słuchawce. Ale znam ich odpowiedź. Nie, nie pamiętają. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy. To tylko ciąg dalszy. Od dłuższego już czasu bawił się nimi przypadek, jeszcze nie całkiem gotów zamienić się dla nich w los. Zbliżał ich i oddalał, zabiegał im drogę i tłumiąc chichot odskakiwał w bok. Były znaki, sygnały, cóż z tego, że nieczytelne. Może 3 lata temu, albo w zeszły wtorek, pewien listek przefrunął z ramienia na ramię. Było coś zgubionego, coś podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa? Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy. A księga zdarzeń zawsze otwarta. Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładł się na dotyk. Walizki obok siebie w przechowalni. Był może pewnej nocy jednakowy sen, natychmiast po zbudzeniu zamazany. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Każdy przecież po każdy, przecież po każdy, przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta. Προχωράμε στην ταινία Prelude to a Kiss. Ταινία του 92 με τον Alec Baldwin και την Meg Ryan. Αυτή ξέρετε ποια είναι? Η Ντέμπορα Χάρι. Σε σύνδεση του Ντιούκ Έλλινγκτον. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει με αυτά τα κομμάτια, τα στάνταρτ. Μόνο αυτό. Δύο παραδείγματα. Ήταν η Ντέμπι Χάρι σε σύνθεση του Ντιούκ Έλλινγκτον και θα είναι η Άννη Λένοξ, πάλι από την ταινία του 92, που παίχτηκε στην χώρα μας από ό,τι είδα, με τον τίτλο «Φίλησέ με πριν αλλάξω», έτσι ήταν ο ελληνικός τίτλος, και ελπίζω η ακροάτρια που είχε ζητήσει τραγούδια από την ταινία να ακούει σήμερα, γιατί τα είχε ζητήσει πριν από 4-5 εβδομάδες. Every Time We Say Goodbye με την Annie Lennox από την ίδια ταινία όπου πρωταγωνιστούσαν Alec Baldwin και Meg Ryan. Η σύνδεση του Cole Porter. Every time we say goodbye I die. A little. Every time we say goodbye, I wonder why. A little. Σήμερα όμως έχουν γενέθλια και πάρα πολλοί άλλοι όπως εσείς που μας ακούτε εκεί, χρόνια πολλά, και τρεις ξεχωριστοί άνθρωποι της μουσικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βαγγέλης Γερμανός, χρόνια πολλά και στους δύο, και στον τρίτο που θα ακούσουμε και τραγούδι του από ταινία. Χρόνια πολλά στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έχει χαρίσει. Από την ταινία «Ορατό της Μηδέν» του 1969. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου. Κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλώρη μου. Τα πανιά σκισμένα. Ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Τελειώνει.